मौजूदगी है। तू ही मोहब्बत मेरी, तू मौसिकी है। मोहब्बत मेरी, तू मौसिकी है। मैनू कैड़ दे मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे। मैनू कैड़ दे मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे। अखियों से नदिया सारी आज बण दे मैनू कैड़ दे मैनू तामरा तेरे कोल रहण दे। मैनू कैड़ दे मैनू तामरा।